khawatir coy. Ojo khawatir coy. Bella Karisma. Yang biyen piye janjine kowe ra bakal citro marang sumpah setiamu. Senatian loro ati kowe mlenjani janji.